PSF, Wojta, człowieku, patrz. Wiesz, PSF, to już tyle lat. W tym roku 10 przeszło, jak zajarał mnie rap. Usłyszałem nagle i do dzisiaj to trwa. Rano wstaję, włączam granie i gra. W głośnikach, dobry beat, bass, do tego liryka. Przyznasz rację, to najlepsza muzyka, nie? Jeszcze raz najlepsza, niech każdy wie. Bo ma sens, bo ma treść. Aha, pierwsze jest R, drugie A, trzecie P, trzy litery, finał. Rap, każdy z nas ten dar otrzymał. Mimo głosów krytyki nikt się nie zatrzymał. Nowe historie są wrzucone na traki. Koncerty, imprezy, nieraz draki. Wszystko, kilka lat wstecz, start dużo przed metą. Stara ekipa z Kielc, wzgórze Beton. Ty, wiesz Wojty, na sobie czasem myślę. Nie ma końca tej pasji, trzymam się ściśle. Pozdrowienia wyślę, WWA muzyka, my na CK pomyślę. Zawsze tu wrócimy, do tego co cieszy oraz tego czego się boimy. Nie szukając kantów, gdy mam w dłoni kulę. Sprowadziłeś gramofony, zapachniało od skulem. Sertu czasem z bólem, czasem z radością. Nigdy nie było tego co nie zgody kością. Choć swoje prawa rządzą się młodością. PSF, pierwsze jazdy zaczynał. Parkowa oficyna, powrót na osiedle. Wedle własnego pomysłu. Sytuacje kiedy nie ma czasu do namysłu. Rap w roli następnego zmysłu. Ciągle istnieje, niejedną równowagę znów zachwieje. To wierzę, słowa serca zapisane na papierze. To są słowa serca zapisane na papierze, tak. Wiesz, wiesz, wiesz. Wiesz, wiesz, wiesz. Wiesz, PSF, o co chodzi tu tak naprawdę? Żeby być sobą i nie wylądować w bagnie. Żeby się nie znaleźć tam na dnie. Żeby w świętym spokoju mijały dnie. Chociaż życie tnie, czasem tak jak brzytwa. Wierzę w to, że każdy z nas wytrwa. Nie załamie się tak łatwo, wiesz dlaczego? Powrót Chęcińska, Wojska Polskiego. Powrót hardcore, tak jak zawsze. Wrócą gramofony, słowo, znasz mnie. Będą jeszcze takie bale, obiecuję. Będę tam na pewno, ze swoim oldschoolem. Wojska Polskiego, Radlińska, urzędnicza Chęcińska. To się błyska w świetle kieleckiego rapu. Zawirował los, to nie fatum. Kieleckich klimatu wiele, zło się skrada bezszelestnie. Pseudo ludziska, bestie, znów tą kwestię poruszę. Rymy znów spadają jak katiusze, wypełniają nowe trendy. PSF, Wojtas idą tedy. Zawirowanie, na bazie doświadczeń, nowe jest wyzwanie. Pamiętanie, czegoś warte dopamiętać. Rap opęta, pozdrowienia dla pacjenta. To nowa płyta pęgla. Wiesz, wiesz, wiesz.